Pod lupę prawie 1000 artykułów. Najczęściej uchybienie dotyczyły nieodpowiedniego oznakowania. Etykiety bio, eko czy organic były umieszczane na produktach, mimo że te nie spełniały wyśrubowanych norm. Produktem ekologicznym jest ten, który zawiera co najmniej 95% składników ekologicznych, a więc niemodyfikowanych genetycznie, uprawianych bez sztucznych nawozów. Przypomina Dariusz Łomowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dodaje, że producenci żywności na opakowaniu podawali także inny skład niż ten w rzeczywistości. Stwierdziliśmy niższą od podanej na opakowaniu rzeczywistą ilość składników, a także w ekologicznym serze była niższa zawartość tłuszczu, czy też w ekologicznej herbatce stwierdzono mniejszą ilość dzikiej róży. Po kontroli inspekcja handlowa nałożyła 16 mandatów, m.in. za sprzedawanie produktów przeterminowanych i niespełniających wymagań dotyczących jakości. To był serwis Trójki. Piątkowe popołudnie pochmurne na Pomorzu Gdańskim, Mazurach i na Podlasiu bez deszczu, na pozostałym obszarze kraju opady, miejscami intensywne, a także burze z gradem. Na Mazurach 28 stopni, w centrum 25, na południowym zachodzie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cenocięcie w sklepach Euro. Smartfon LG L7.2 za 499. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz, Wi-Fi za 1699. Pralka Bosch 7 kg pojemności, klasa A+++ za 999. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dla wszystkich, dla których lato jest soczyste i słodkie. Arbuz 94 grosze za kilogram i nektarynki koszyk 1 kg 2 zł 9 groszy. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 12. Muzyczna poczta UKF. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy do 13.45. Czekamy na Państwa propozycje tradycyjnie mailowe i telefoniczne. 22.7 trójek albo ukf@polskiradio.pl. A rozpoczynamy od prośby pana Krzysztofa z Barlinka, który napisał, że już prezenty urodzinowe, imieninowe sobie sam kupił. Kupił sobie płytę między innymi Ewy Demarczyk, ale brakuje mu jeszcze Marka Grechuty. Powoli i powoli noc wrodzi. Czemu tobie się spiesz? Czemu szybko odchodzisz? O, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. O, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. Dni bez ciebie są pusty, co nam po nich zostanie? Gdybyś chciała zatrzymać godziny przemijania, o, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. O, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. Thank you.

i to był rejs, szczególnie dla Bosmana. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął na do czorna. Przedziwne czasem sny się ma. Krzysztof Klęczon i Trzy Korony, 10 w skali Beauforta. 22 i 7 trójek albo UKF @polskieradio.pl. Pani Magda napisała, że dawno w trójce nie słyszała Gabriela grupy Lem. I can fly. But I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings, my angel Gabriel. But I need his heart. I am strong even on my own, but from him I never want to part. He's been there since the very start, my angel Gabriel. Bless the day he came to be. Angels' wings carried him to me.

Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucyfer, a ty będziesz Big Star. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucy, a ty będziesz Big Star. Lucifer i T-Love w muzycznej poczcie UKF. Pan Robert napisał, że chciałby pozdrowić tatę Sławka, malarza zresztą, który na pewno słucha Trójki, i podziękować mu za to, że nauczył go słuchać Zeppelinów. Prosi o Immigrant Song. Myślałem sobie, że to chyba jeden z najczęściej zamawianych utworów grupy Led Zeppelin w muzycznej poczcie UKF. Immigrant Song. 22 i 7 trójek. Bardzo proszę o utwór zespołu Marillion, Forgotten Songs. Bardzo ciepło wspominam czasy, kiedy ta płyta została wydana i usłyszałem ją po raz pierwszy. mother sits on the edge of the world when the cameras start to roll. The panoramic viewpoints resurrect the killing foe. Your father drains another beer. He's one of the few that cares, calling behind a Saracen howl from the safety of his living room chair. Forgotten sons. Forgotten sons. I'm not Forgotten Sun z grupą Marillion w muzycznej poczcie UKF. 22.73 albo UKF@polskiradio.pl to nasz telefon i mail, jeśli państwo chcą zamówić piosenkę do 13.45, czyli jeszcze przez godzinę mają państwo szansę. W tej chwili prośba pana Jakuba, który pozdrawia swoją babcię, składa jej najlepsze życzenie. Wczoraj babcia obchodziła 90. urodziny i specjalnie dla babci Joe Cocker, Summer in the City. Shadow in the city, all around. People looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can be like the night. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find a girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can't be like the night. In the summer, in the city. Summer in the City, Joe Cocker w muzycznej poczcie UKF. 22.73, kolejny telefon przed nami. Jutro są imieniny Anny, dziś Krzysztofa. W związku z powyższym chciałabym prosić o przekazanie najlepszych życzeń od Anny z Myszkowa dla Anny z Katowic. Wiem, że słucha. I prosić o piosenkę zespołu Manic Street Preachers. Nie tą, która weszła ostatnio na listę, tylko Show Me the Wonder. Just an invitation, a sense of belonging, a sense of inspiration. Is heaven a place Dziś imieniny Krzysztofa, jutro Anny, ale również dzisiaj Jakuba, a jutro Hanny. W związku z tym mama pozdrawia rodzeństwo i prosi, żebyśmy zagrali dla nich piosenkę grupy Coldplay A Sky Full of Stars. I think

Odpaliliśmy 3 rakiety w kierunku lotniska w Tel Awiwie, informuje Hamas i te informacje potwierdzają izraelskie siły zbrojne. Ich rzeczniczka mówi, że doszło do ostrzału, ale nie precyzuje, jak blisko międzynarodowego portu spadły pociski. Wiadomo, że 2 rakiety udało się zestrzelić. Przypomnijmy, 3 dni temu Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego oraz amerykański Federalny Urząd Lotnictwa Cywilnego nakazały wstrzymanie lotów do Izraela. To po tym, jak w pobliżu pasa startowego lotniska Ben-Guriona spadła rakieta wystrzelona właśnie przez Hamas. Wczoraj część amerykańskich i europejskich linii lotniczych ogłosiła wznowienie rejsów do Izraela, wśród nich LOT i Wizz Air, ale do Tel Awiwu dalej nie latają linie niemieckie. Niemiecka Lufthansa poinformowała, że odwołała dzisiejsze połączenia z Tel Awiwem. Dotyczy to także spółek córek Lufthansy, czyli linii Germanwings, Swiss, Austrian i Brussels Airlines. Na lotnisko Ben-Guriona nie lata też druga co do wielkości niemiecka linia lotnicza Air Berlin. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I kolejna niestety niepokojąca informacja z Bliskiego Wschodu. Rośnie bilans ofiar w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia liczba zabitych wzrosła do 808 Palestyńczyków. Bilans po stronie izraelskiej to 35 osób. Według izraelskiej armii w ciągu ponad 2 tygodni na teren Izraela spadło niemal 2,5 tysiąca rakiet Hamasu. Teraz przed ostrzałem mieszkańców południa kraju będzie ostrzegał właśnie uruchomiony specjalny system SMS-owy. Dźwięk syren alarmowych mieszkańcy Aszkelonu aż do Trzysderot znają już na pamięć. Słyszą go kilka razy dziennie, po to właśnie na miasta położone najbliżej Strefy Gazy najczęściej spadają palestyńskie rakiety. Włączenie się syren oznacza, że trzeba natychmiast biec do schronu albo schować się w innym bezpiecznym miejscu w pobliżu. Jest na to zaledwie kilkanaście sekund. Nie wszędzie jednak zamontowano syreny, dlatego ostrzeżenia są też dostępne na Twitterze, a od dzisiaj mieszkańcy południa Izraela, a także Jerozolimy będą mogli dostawać SMS-y z informacjami. Specjalny serwis skonstruowała armia wraz z 3 największymi w Izraelu operatorami sieci komórkowych. W Izraelu są już dostępne także aplikacje na smartfony przekazujące ostrzeżenia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Aszkelon, Izrael. Francuscy żołnierze zabezpieczają miejsce, w którym rozbił się samolot algierskich linii lotniczych. Do tej katastrofy doszło wczoraj na terytorium Mali. Zginęło 116 osób, w tym 51 Francuzów. Prezydent François Hollande powiedział, że na miejsce katastrofy, które jest w tej chwili zabezpieczane przez stacjonujących w Mali żołnierzy francuskich, skierowana jest specjalna ekipa, która ma wyjaśnić przyczyny wypadku. Ma temu także pomóc czarna skrzynka, którą udało się odnaleźć i przewieźć do Gao. Samolot rozbił się w pustynnym i bezludnym rejonie, który jest trudno dostępny. Według jednej z lokalnych gazet francuskich na pokładzie znajdowało się 10 osób z tej samej rodziny. Ojciec z żoną, ich 2 synów z małżonkami i 4 wnucząt. Mimo że François Hollande podkreślił, iż żadna hipoteza dotycząca przyczyn katastrofy nie została wykluczona, to według ministra transportu Frederica Cuvilliera najprawdopodobniej można odrzucić podejrzenie, iż samolot został zestrzelony bronią rakietową. Świadczyć miałyby o tym szczątki na ziemi, które są w bliskiej od siebie odległości, co oznacza, że maszyna nie rozerwała się w powietrzu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kosmiczna decyzja w Sejmie w sprawie polskiej NASA. Posłowie zdecydowali o powołaniu POLSY, czyli Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki niej polskim firmom ma być łatwiej walczyć o pieniądze z Europejskiej Agencji Kosmicznej. W uzasadnieniu ustawy, którą firmował były wicepremier Waldemar Pawlak, napisano, że Polska poprzez uczestnictwo w Europejskiej Agencji Kosmicznej wpłaca do niej co roku kilkadziesiąt milionów euro. Natomiast polski sektor kosmiczny, mimo potencjału i chęci,